रामचरितमानस से लगभग हम आप लोग सभी लोग परिचित हैं। उसमें से हम एक प्रसंग देखेंगे कि जब रावण सीता को हर के ले गया और उसको अशोक वाटिका में रखा, जिसका नाम था अशोक वाटिका। लेकिन जब वहाँ हनुमान जी पहुँचे तो सीता की दशा थी, निजपद नैन दिए मन, रामपद कमलीन, परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी को उन्होंने दीन दशा में देखा और ऐसी दशा में देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। लेकिन उस वाटिका का नाम था अशोक, जहाँ शोक हो ही नहीं। लेकिन हनुमान जी ने वहाँ देखा तो उसके ठीक विपरीत देखा। वस्तुतः अशोक वाटिका, अशोक का मतलब क्या होता है, अशोक वाटिका क्या है, इसके विषय में हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि सीता कौन है, किस तरह से रावण के चंगुल में आई और वहाँ पहुँची, फिर भगवान राम ने किस तरह से मेहनत किया और वानर भालुओं से मिले, फिर रावण की लंका तक पहुँचे और उनका वध किया। वस्तुतः पंचवटी में भगवान राम थे तो एक मृगा को सीता ने देखा और भगवान राम से कहा कि इसका चमड़ा हमको चाहिए। उस चमड़े के पीछे, उस मृगा के चमड़ा लेने के लिए भगवान राम चले गए। फिर ज्यादा देर हुई और एक चीख की आवाज आई तो लक्ष्मण जी चले गए। इतने में रावण को मौका मिला और वह सीता को घर ले गया। वस्तुतः यह एक कहानी है रामायण की, जिससे हम आप सब लोग परिचित हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, क्या महापुरुषों ने जो कुछ लिखा एक बाहर की घटना है? कदापि नहीं, यह एक अंतःकरण की कहानी है। रामायण क्या है, तो इसका महापुरुषों ने बताया है कि एक किसान बाजार जा रहा था। बाजार जब वो जा रहा था तो उसकी एक बेटी ने कहा, पिताजी आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए एक दर्पण लेते आना। किसान जब बाजार गया, सामान जो जो उसको लेना था ले लिया, तो उसको याद आया कि बेटी ने एक दर्पण मांगा था। तो उन्होंने एक रामायण की पुस्तक खरीद ली, रामचरितमानस, उसको लेके आए। उसकी बेटी ने आते ही पूछा, पिताजी मेरे लिए दर्पण लाए? तो उसने, उस किसान ने उसको रामायण का गुटका दे दिया, अर्थात रामायण की किताब दे दी, रामचरितमानस। तो उसने कहा कि पिताजी मैंने तो दर्पण मांगा था, ये तो रामचरितमानस है। तो उसने कहा, बेटी यही दर्पण है, इसी में आपको देखना है कि हमारा चरित्र सीता के जैसा है कि सुपनखा के जैसा है, राम के जैसा है कि रावण के जैसा है। इस तरह से हमको अपना इसमें चरित्र देखना है। वस्तुतः ये हमारे आपके अंतःकरण की कहानी है। शास्त्र जब भी लिखा जाता है तो दो दृष्टियों से लिखा जाता है, एक तो ऐतिहासिक, एक आध्यात्मिक। ऐतिहासिक उसे कहते हैं कि जिस पर हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर मर्यादित जीवन जी सकें, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरा है अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परम तत्व परमात्मा की दूरी तय कर सकें। तो हम आप देखेंगे कि इसमें दो सेना है, अर्थात दो पार्टियों का चित्रण है। एक तरफ रावण की पार्टी है और दूसरी तरफ राम की है। एक में है तो कामरूपी मेघनाथ, इस तरह से मेघनाथ सुपनखा। ये जो कहानी है ये हमारे आपके अंतःकरण की है। जब हम आप भजन चिंतन में लगते हैं, तो जब भी हम भजन करते हैं तो एक दूसरा विभाग आता है जो हमें भजन नहीं करने देता और हमारे मन को घसीट कर कहीं दूर ले जाता है। इसी को महापुरुषों ने दैवी संपद और आश्रय संपद कह के बताया। एक रावण की, जिसमें विकार ही विकार है, काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, प्रकृति रूपी सुपंखा, इस तरह से अनंत। दूसरी दैवी संपद है, इसमें अनुभव रूपी राम और कर्म रूपी केकई, इस तरह से भाव रूपी भरत। एक तरफ ये है, ये बाहर कोई घटना घटी होगी लेकिन महापुरुषों ने उसके माध्यम से साधक के अंतर जो चिंतन की प्रक्रिया चलती है उसमें किस तरह से विकार आते हैं और किस तरह से उनसे लड़के साधक पूर्ति पर्यंत दूरी तय करता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक ही साधक के अंदर की घटना है कि साधक किस तरह से भजन में लगा था और एक विकार का झोंका आया और उसको चिंतन से घसीट कर ले गया, फिर साधक ने मेहनत किया और उसी पटरी पर पहुंचा, यही इस घटना के माध्यम से बताया। तो हम देखेंगे कि पंचवटी में भगवान राम हैं, तो सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता ने एक मृगा देखा जिसका अंग अंग बहुत ही सुंदर था, और फिर देखकर भगवान से कहा कि भगवान इसका जो चमड़ा है बहुत ही अच्छा है, सत्य संग प्रभु बैदिकर ए ही आनव चरम कहत वैदे, कि हे भगवान इसका वध करके या पकड़ के इसको लाइए, ये इसका चमड़ा बहुत अच्छा है। और फिर भगवान राम उसको पकड़ने के लिए चलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे आपकी घटना है कि जब हम भजन में लगते हैं तो पंचवटी एक साधक का स्तर है, पंचकोश अर्थात साधक पूरी तरह भजन में लगा है अंतर्मुखी होके। और जब साधक किसी भी साधक की इस तरह आता है तो छोड़ति ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अरेक अनेक करी तमाया, रिद्धि सिद्धि प्रेरण भू भाई, बुद्धि लोक दिखा गई आई। जिस जिस स्तर से साधक चलता है माया भी उसी स्तर से आती है और उसको चिंतन से भटकाती है। तो यहाँ साधक अंतर्मुखी होके पूरी तरह भजन में लगा है और यहाँ एक कामना कर बैठता है, अर्थात ये मन ही मृगा है, ये एक कामना कर बैठता है। फिर जब वो कामना किया तो चिंतन करते करते एक संस्कार बन जाता है, और संस्कार जब बन जाता है तो फिर साधक को उसको काट कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये मन ही मृगा है, साधक भजन जब भी करता है तो इस प्रकृति में रह के ही करता है, मन के द्वारा ही चिंतन करता है, जिसको चतुर्थ अंतःकरण कहा, मन बुद्धि चित अहंकार। मन जो एक संकल्प फेंक देता है, चित जो फिर उसका चिंतन करता है, बुद्धि एक निर्णय दे देती है, फिर अहंकार की हमने किया, एक संस्कार तैयार हो गया। इस तरह से यहाँ साधक अच्छी तरह से भजन में लगा था और फिर एक कामना किया, एक संस्कार बन गया और मोह के आश्रित हो गया, इसको मोह रूपी रावण कहा। लंका क्या है, बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका रचित मैं दानव, यह शरीर ही स्वव्यवस्थित ब्रह्मांड है, इसमें माइक रूपी लंका है। मैं दानव अर्थात हमारे आपके जो मन है इसने इसकी रचना की हुई है। हम आप लोग जन्म जन्मांतरों से जो कुछ करते चले आ रहे हैं, हमारे अंतःकरण पर पटल पर ये चित्रित रहता है, और पिंड रूप में अर्थात संस्कार, एक एक संस्कार पिंड रूप में बनकर सामने आता है, ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो अब साधक का चित्त भटका हुआ है और यह मोह के आश्रित है। मोह के जब आश्रित हो गया तो फिर से भजन की प्रक्रिया में लगता है। तो साधक इस तरह से वह रावण सीता को ले गया, अशोक वाटिका में रख दिया। सीता क्या है, हमारा शांत चित्त शक्ति रूपी सीता है। राम क्या है, इसको अनुभव रूपी राम बताया, अर्थात विज्ञान रूपी बेज्ञान का ज्ञान। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जी संता। अनुभव के माध्यम से उस अखंड एक रस जो आनंद है उसका साधक धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से चलता है। भगवान बताते हैं कि आज हमने कहाँ तक की दूरी तय की, कौन विकार आएगा और किस तरह से उसे लड़ना है। और फिर उस सीता को अशोक वाटिका में रख दिया। हारी पराखल बहुविधि, बहुत प्रकार से प्रेम और छल करके उसको समझाया सीता को। जब वो नहीं मानी तो उसे अशोक वाटिका में रख दिया। फिर भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं, जबकि लक्ष्मण जानता था कि ये कोई राक्षस है, लेकिन भगवान राम ने सीता की बात के लिए, बात को रखने के लिए उसके पीछे गए। अर्थात साधक विवेक रूपी लक्ष्मण, वैसे लक्ष्य पर जिसकी दृष्टि है, साधक ये जानता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उसको अच्छी लग जाती है। अर्थात एक कामना कर लिया, अर्थात एक संकल्प तैयार किया और फिर उसके पीछे भटक जाता है। फिर भजन की प्रक्रिया में लगता है तो बानरों से भेंट किया। तो ब्रह्ममय आचरण प्रवृत्ति ही बानरी सेना है, जिसमें वैराग्य रूपी हनुमान, अब साधक फिर से भजन में लगता है उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो वैराग्य का सहारा लेता है। वैराग्य माने देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का त्याग, वैराग्य रूपी हनुमान। फिर सीता को खोजने के लिए अब चलते हैं। तो धीरे धीरे भजन की प्रक्रिया आगे बढ़ा, प्रक्रिया में जब साधक आगे बढ़ता है तो देवी संपत्ति को इकट्ठा करता है, जिसको ब्रह्म ही आचरण प्रवृत्ति बताया। फिर वैराग्य के साथ जब साधक लगता है तो फिर समुद्र के किनारे, अर्थात समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो उसके पार लंका में जाना है। तो विषय रूपी ये संसार ही समुद्र है, इस संसार में रह के ही हमको भजन करना है। एक संसार हमारे आपके अंतःकरण में है, जो कुछ हम जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं वो सब रील हमारे अंदर है। उसको धीरे धीरे हमें भजन के द्वारा काटना है और इसी को संसार रूपी समुद्र का हमें पार करना है। तो वहाँ उनको संपाति मिलता है। संपाति ने देखा तो कहा कि आज मुझे बहुत सा आहार मिला है, बहुत दिनों से भूख लगी है। तो फिर बानरों ने कहा, बानर जब वहाँ घबरा जाते हैं तो गिद्ध राज जटायु की याद करते हैं कि उसने अपना प्राण त्याग दिया भगवान की सेवा में, अर्थात हम लोग भी त्याग देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो ये बात जटायु ने सुन ली तो कहा कि वो तो मेरा भाई था, उसको क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी घटना बताई। तो फिर संपाति ने कहा कि श्रद्धांजलि देने के लिए, भाई की श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ, वो तो मुझे हाथ लगा हुआ था। साधक फिर से भजन की प्रक्रिया में लगता है तो सदगुरु रूपी संपाति है। संपाति अर्थात पंक्तिबद्ध, अर्थात सदगुरु की लाइन एक स्तर होता है, एक तो शुरुआत एक अंतिम। तो यहाँ से साधक अपने सदगुरु रूपी संपाति की लाइन में चलता है। तो जब वो भजन आगे नहीं करता तो अपने ब्रह्म यात्रा प्रवृत्ति को खाना चाहता है, लेकिन जब वह फिर से ब्रह्म विद्या का चिंतन करता है तो उसे पता चलता है कि अभी तो हमें भजन आगे करना है। तो वह अंगद हनुमान नल नील ने जब सहारा दिया तो उसको पंख जमाए। अर्थात साधक एक भजन चिंतन करता है और उसकी एक जगह रुकावट हो जाती है, फिर से जब वह नियम में लगता है तो उसके पंख अर्थात उड़ने की क्षमता आती है। फिर वे कहता है, फिर वो उन सबको रास्ता बताता है, वेद भयो न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ नहीं तो तुम्हारी सहायता करता। कि मैं देखे हूँ तुम नाई गिद्धे दृष्टि अपार, वृद्ध भय उन्नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। कि तुम लोग नहीं देखते लेकिन मैं देखता हूँ और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वस्तुतः ज्ञान वृद्ध को यहाँ वृद्ध बताया, महापुरुष ही साधक को रास्ता बताते हैं। वो रास्ता बता सकते हैं लेकिन चलना साधक को ही पड़ता है। तो वो कहते हैं कि गिरि त्रिकूट लंका बस सुंदर, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहाँ लंका बसी है और उसमें रावण निर्भय रहता है, वहीं सीता अशोक वाटिका में है। और सोच रथ है तो त्रिकूट अर्थात तीन गुण हैं, सत्य रज तम, तीनों गुण जब तक जीवित हैं तब तक यह विषय रूपी लंका है, जिसको माया रूपी लंका बताया, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। ये शरीर स्वव्यवस्थित ब्रह्मांड है, इसमें माइक प्रवृत्ति जो है वो लंका है। साधक जब भजन करता है धीरे धीरे विकारों को काटते हुए ऊपर बढ़ता है तो वैराग्य का सहारा लेके चलता है। तो यहाँ सदगुरु रूपी संपत्ति है, वो साधक को लाइन बताते हैं कि पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखा है, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मैं भी जा रहा था लोक वेद के रीत के साथ, मार्ग में सदगुरु मिल गए उन्हें रास्ता बता दिया। अर्थात साधक भजन की प्रक्रिया में जब लगता है, भजन का सहारा लेता है, भजन चिंतन जब करता है तो विकार उसके सामने आते हैं, धीरे धीरे उनसे लड़ते हुए एक एक स्तर को पार करते हुए आगे बढ़ता है। तो जब तक तीन गुण हैं जीवित हैं तब तक यह मोह रूपी रावण है, मोह जिंदा है। और जब तक मोह जिंदा है, मोह सफल व्याधीन का मूला, यह मोह ही संपूर्ण व्याधियों का मूल है। और हमारा चित्त, हमारा शांति उस विकारों में फंसी हुई है, अर्थात मोह रूपी रावण के कैद में। संपाति ने बता दिया कि अशोक वाटिका है, त्रिकूट ऊपर एक लंका है, वहाँ अशोक वाटिका में सीता है। फिर हनुमान जी खोज करने के लिए चलते हैं। तो लंका में जब प्रवेश करते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, जहते देखे अग्नित योधा, गयम दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाए, शयन किए देखा कपिताही, मंदिर मन दीख बेदेही। लंका क्या है? माइक प्रवृत्ति लंका है। ये हमारे अंतःकरण की ही कहानी है, घटना है। लंका हमारे आपके अंदर ही है। जब हम भजन करते हैं तो हम एक एक वृत्ति का निरीक्षण करते चलते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, ये हमारा मन ही मंदिर है। इसमें एक एक इंद्रियों का निरीक्षण जब साधक करता है तो शंकराचार्य कहते हैं कि अहेव तेर जिते सर्गो ये साम साम स्थितम मन है, कि ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा मन विकारों से संयुक्त है, लेकिन ये जब जीत लिया जाता है तो यह तेज जिते सर्गो ये साम साम स्थितम मन है, इसके मन के द्वारा ही हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये हमारी इंद्रियां ही शत्रु हैं और ये इंद्रियां ही मित्र हैं, लेकिन जब ये जीत ले जाती हैं तो ये तभी हमारी मित्र हैं, नहीं तो ये शत्रु हैं। अर्थात हमें इन्हीं के द्वारा भजन करना है। तो भजन जब हम करते हैं, अपनी एक एक वृत्ति का निरीक्षण करते हैं, अभी हमारे अंदर तमाम विकार हैं, तमाम इच्छा हैं, लेकिन इस समय